zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 19.02 października. Anna Kowal-Brankati i Serwis Trójki. Specustawa powodziowa bez poprawek w komisjach senackich najpóźniej w piątek może trafić do prezydenta. Koniec zakazu lotów dronami nad Odrą Zachodniopomorskiem. Woda w rzece opada. Węgry znów hamulcowym w Unii Europejskiej. Będą blokować inicjatywę misji szkoleniowej w Ukrainie. Senackie komisje nie wprowadziły poprawek do ustawy o pomocy w usuwaniu skutków powodzi. Ustawa trafi teraz na posiedzenie plenarne Senatu, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski. Tutaj wyjątkową wartością jest szybkość przyjęcia tej ustawy. Na tą ustawę i na nowe elementy wsparcia czekają po prostu powodzianie. Dlatego zrobiliśmy wszystko, żeby móc doprowadzić do sytuacji, w której Senat nie będzie musiał wprowadzać poprawek. Specustawa powodziowa najpóźniej w piątek może trafić do prezydenta. Można już latać dronami nad Odrą w Zachodniopomorskiem. Przestał właśnie obowiązywać zakaz wprowadzony w związku z wysokim stanem wody w rzece. W praktyce wygląda to tak, że strefa zakazu nie jest już widoczna w aplikacji Drone Tower, jednak policja prosi o rozwagę i stosowanie się do poleceń służb, by nie utrudniać czynności związanych z zabezpieczeniem powodziowym. Służby przypominają, że koryto rzeki jest obecnie szczególnie niebezpieczne. Nurt niesie ze sobą kłody, fragmenty budynków, przedmioty gospodarstwa domowego i zanieczyszczenia. Wszystkie razem są bardzo niebezpieczne. Wciąż obowiązuje zakaz żeglugi po Odrze, zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych rzeki, zakaz amatorskiej połowu ryb, a także korzystania z wód Odry. A w tej chwili szczyt fali kulminacyjnej na Odrze jest w Gryfinie. Lustro wody podniosło się na wysokość 5 metrów i 84 centymetrów. To o 16 centymetrów poniżej stanu alarmowego. Rafał Molenda, Polskie Radio. Oprogramowanie szpiegowskie Hermes kupione w 2020 roku przez Prokuraturę Krajową zostało nabyte z wyłączeniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Ustaliła to Prokuratura Regionalna w Rzeszowie. Jak mówi jej rzeczniczka Dorota Sokołowska-Mach, śledczy sprawdzają także, czy Hermes umożliwiał ingerencję w urządzenia użytkowników. Do chwili obecnej nie potwierdzono hipotezy dotyczącej posiadania przez system funkcjonalności umożliwiających ingerencję tego systemu w urządzenia użytkowników końcowych sieci teleinformatycznych. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że oprogramowania Hermes w ciągu 3 lat użyto w prawie 380 sprawach, przy czym część z nich została dokonana w Prokuraturze Krajowej bez formalnego zlecenia ze strony prokuratorów prowadzących postępowania. Węgry będą blokować unijną inicjatywę misji szkoleniowej na Ukrainie. Zdaniem Budapesztu nie doprowadzi ona do pokoju w tym kraju. Węgierski szef dyplomacji Péter Szijjártó powiedział, że dopóki szkolenia odbywały się na terenie Unii, Węgry nie uczestniczyły w nich, ale również ich nie blokowały. Teraz propozycja Komisji Europejskiej zakłada również wysyłanie wojskowych na teren Ukrainy. Zdaniem rządu w Budapeszcie może to doprowadzić do eskalacji wojny. Sygnalizowaliśmy już Służbie Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej w Brukseli, że nie możemy poprzeć propozycji w tej formie. Poprosiliśmy ich o zmianę, powiedział Péter Szijjártó. Dodał, że jego kraj będzie blokował tę inicjatywę, bo według niego nie prowadzi ona do zaprowadzenia pokoju na Ukrainie. Podobną decyzję, ale w sprawie misji szkoleniowej NATO na Ukrainie, podjął chorwacki prezydent Zoran Milanović. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Produkcja dramatu biograficznego Chopin jest zaawansowana w 30%. To opowieść o człowieku uwikłanym między miłość, muzykę i chorobę. Nasza historia skupia się na wybranych momentach z biografii Fryderyka Chopina, mało znanych wydarzeniach zaczerpniętych z książek i prywatnych listów, mówi reżyser filmu Michał Kwieciński. Po prostu zacząłem czytać i nagle zobaczyłem właśnie w tych książkach ślady tego, o czym ja nie mam pojęcia, które na pewno były najważniejszymi momentami w życiu Chopina. Potwierdziło to się w wielu książkach, tylko bardzo wiele książek interpretuje jego życie i stwierdziłem, że ja zinterpretuję, wydaje mi się, we współczesny sposób jego życie, ale tak jakby on dzisiaj żył, a nie 200 lat temu. Główną rolę zagra Erik Kulm, który ma wykształcenie muzyczne. Aktor samodzielnie wykona wszystkie utwory Chopina wykorzystane w filmie. Podkreślił, że ta rola jest spełnieniem marzeń. Na pewno muzyka jest bardzo znaczącą częścią tego filmu. Też przez kontekst,

this is a joke, it's a choice of the heart. Forgiveness is what I choose, I never fall apart. Forgiveness is a joke, it's a choice of the heart. Forgiveness is what I choose, I never fall apart. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 19 w Trójce mogą Państwo słuchać rotacji, czyli zbioru utworów, które są bardzo świeże i które intensywnie rotujemy na swoich prywatnych playlistach i chcemy się nimi dzielić również z Państwem. Więc mocny strzał na początek naszego dzisiejszego środowego spotkania to Rahim C. Redcar i nagranie pod tytułem Forgive. Tak powtarzam, bo tam jest dużo ósemek po prostu obok siebie. Utwór, który otwiera najnowszą płytę od Rahima C. Redcara pod tytułem Hope Core. Rahim C. Redcar, początkowo patrząc na ten pseudonim, pomyślałam sobie, że absolutnie nie mam pojęcia, kto to jest, ale twarz wydaje mi się znajoma. No i szukając informacji, doszłam do tego, że Rahim C. Redcar poprzednio występował pod pseudonimem Christine and the Queens, a tutaj już powinno się zrobić przejrzyściej, bo i płyty i epki ukazywały się właśnie w tym wcieleniu artystycznym i także współpracę z Charlie XCX, między innymi. Na płycie Hopecore mamy do czynienia z nie tylko nadzieją, która jest niesiona jako no, jakiś taki uniwersalny i bardzo duży środek przekazu, ale też z mocnymi odniesieniami do muzyki disco w takim delikatnie mroczniejszym wydaniu. Ale żeby utrzymać równowagę w rotacji, to teraz posłuchamy, jak disco interpretuje egipski duet Dar Disco. Jak słyszymy, jest miejsce na taniec tej jesieni. Dar Disco i płyta zatytułowana Dar Disco, która ukazała się w ostatni piątek od duetu z egipskimi korzeniami, ale ta dwójka wychowała się już w Wielkiej Brytanii, więc doskonale wiedzą, jak interesuje tego zachodniego słuchacza kultura wschodu, bliższego czy trochę dalszego, no i w piękny sposób opowiadają tę historię na ich debiutanckiej płycie Dar Disco. marta.malinowska@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, pod którym można się ze mną kontaktować i ten adres przyda się jeszcze dzisiaj w rotacji, bo będę miała dla Państwa podwójne zaproszenia na koncert Pauli Romy. Ten koncert odbędzie się w niedzielę, 6 października. Jeszcze chwilę, jeszcze proszę delikatnie wstrzymać się z wiadomościami. Na razie remix Justice i Tame Impali z ostatniej płyty Justice. No ale dodajemy więcej dźwięków multikulturowych do dzisiejszej rotacji, bo Neverender u nas w remiksie Rampy. Because I remember. Justice i Tame Impala Neverender. Oryginalnie to nagranie znalazło się na tegorocznej płycie Justice, ale w ramach przypomnienia i w ramach odświeżenia interpretacji kilka remiksów. Kate Ranada między innymi zrobił remiks Neverender w swoim stylu, no a my poszliśmy dzisiaj takim najciekawszym moim zdaniem nurtem z tych dominujących w 2024 roku na parkietach, szczególnie w okresie wakacyjnym, czyli oddech Amapiano w rotacji. 27 minut po godzinie 19. Przed nami Paula Rona Zapłonie, bo trasa tej, co płonie z miłości, rozpocznie się już w najbliższą niedzielę w Warszawie 6 października w klubie Niebo o godzinie 20. I ja mam dla Państwa podwójne zaproszenie na ten koncert. marta.malinowska@polskieradio.pl. Proszę pisać. Umówmy się także, kto pierwszy, ten lepszy. Na moim horyzoncie, notuję puls. Notuję puls. Co w ciebie wymierzony obiera kurs. Dokładnie w milimetrze ode mnie wprost na ciebie. Faluje i wpuszczam ci pod skórę, namiętnie transferuję wszystko to, co czułem. Płonę, płonę. Dzisiaj, czy ty słyszysz mnie? Ja cała płonę, cała płonę. Gdybyś tylko chciał, ja zmienię w tobie wodę w ogień. Na mieście patrzą na mnie, ale twoje oczy kradną więcej i znacząco bardziej. Nienachalnie krokiem ładnym w twoją stronę skierowałam całość ciepła, jakby moje było twoje, bo po każdym milimetrze ode mnie wprost na ciebie czuję, jak fal. Puszczam ci pod skórę, namiętnie transferuję wszystko to, co czuję. Dzisiaj Ta, co płonie z miłości, to tegoroczna płyta Pauli Romy i właśnie w związku z tym wydawnictwem już w niedzielę rozpoczyna się trasa koncertowa od koncertu w Warszawie w klubie Niebo. Jeszcze mogę sobie pozwolić na to, żeby obdarować Państwa podwójnym zaproszeniem na ten koncert. marta.malinowska@polskieradio.pl. Proszę pisać maile, imię i nazwisko w zupełności wystarczą, ale jeżeli ktoś ma ochotę dodać coś miłego oczywiście od siebie, no to śmiało. A ja też ze sporą odwagą gram kolejny utwór, dlatego że pochodzi on z płyty Tygodnia Trójkowej i mam wrażenie, że ten wybór był absolutnie jednogłośny. It's the rest. Nasza pamięć do muzyki, do dźwięków i do tekstów potrafi płatać czasami naprawdę niezłe figle, bo ja jakoś na końcówce tego utworu, czyli Java i Adel, usłyszałam głos w głowie, a po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój, bo było bardzo burzowo, było bardzo gęsto w pewnym momencie w tym utworze, a potem zrobiło się spokojniej i tak jakby jaśniej. Java Picaros. To jest płyta tygodnia i to jest płyta tygodnia nie tylko ze względu na to, że to prawdopodobnie jeden z najciekawszych tegorocznych, nie tylko polskich, ale w ogóle albumów 2024 roku, ale to jest też płyta, którą słuchamy za każdym razem trochę inaczej, zwracając uwagę na inne elementy, tempo, teksty, tam się tyle dzieje. Jest naprawdę bardzo gęsto, więc warto przynajmniej raz dziennie sięgnąć po ten album. Jeśli nie w całości, no to po wybrane utwory. 22 minuty do godziny 20 w tle Palmstrucks. Let's play Fade Away. We'll be right back. Time Strikes, Let's Play Fade Away to nagranie, które pochodzi z płyty kompilacyjnej festiwalu Deckmantel. Deckmantel 10, Decade of Deckmantel Festival, czyli albumu, który ukazał się z okazji dziesięciolecia niderlandzkiego festiwalu Deckmantel. To tylko 10 lat, chociaż ja mam wrażenie, że ten festiwal jest z nami od zawsze, bo co roku jest on taką wizytówką, takim mini podręcznikiem z tego, co najciekawszego wydarza się w danym momencie w muzyce elektronicznej, ale to także festiwal, który zgromadził wokół siebie stałe grono artystów wracających, no i dających też taką pokaz tego, co muzyka elektroniczna prezentuje w danym momencie. To nie tylko festiwal, to także seria miksów, no i label wydawniczy, czyli płyty, epki, które ukazują się cały czas pod szyldem Deckmantela. Jeżeli ktoś chciałby tak bezpiecznie zanurzyć się w tę współczesną muzykę elektroniczną, to myślę, że wszystko to, co znajdą Państwo wokół festiwalu Deckmantel, jest naprawdę warte sprawdzenia. No a właśnie ta płyta kompilacyjna to już w ogóle sama przyjemność. Oprócz Palmstruxa, którego prezentowaliśmy przed chwilą, można tam usłyszeć utwory od takich artystów jak Cole, Super czy Dasha Rush, Code 9, Lee Gamble, ale także niech będzie Toma Kami. To nie są przypadkowe pseudonimy, to są te utwory, które ja szczególnie polecam z tej płyty. Całość myślę, że doskonale sprawdzi się chociażby w takie jesienne popołudnia. I zostaniemy jeszcze w obszarze muzyki elektronicznej, ale teraz będziemy bardziej romansować z popem. Kelly Lee Owens i zapowiedź jej długo grającej płyty. Higher and higher I go. Higher and higher. Kelly Lee Owens, Higher, to zapowiedź płyty Dream State, która ukaże się 18 października. W tym utworze być może ktoś z Państwa zwrócił uwagę na taki charakterystyczny synth, kojarzący się bardzo mocno z duetem Bicep. I Bicep między innymi jest współodpowiedzialny za produkcję płyty Dream State. Oprócz tego Tom Rowlands z Chemical Brothers, a także George Daniel z zespołu 1975, ostatnio bardzo blisko widywany bardzo blisko Charlie XCX. O tak po prostu nie chciałam powiedzieć wprost, że jest jej partnerem, ale no skoro już się zamieszałam i moja plotkarska natura wzięła górę, to niech tak zostanie. I zostańmy przy płycie, która jest hołdem w kierunku bardzo ważnej artystki dla współczesnej muzyki elektronicznej, Sophie. Tutaj gościnnie Kim Petras, Reason Why. Reason Why, Sophie Kim Petras i jeszcze BC Kingdom. W 2021 roku Sophie zmarła w tragicznych okolicznościach w Atenach. Była to śmierć absolutnie zaskakująca i taka, na którą nikt nie był gotowy, chociaż na śmierć oczywiście nigdy nie można być gotowym, ale artystka, która była u szczytu swojej twórczej fazy, swojego twórczego wcielenia i także wzrastającej popularności. Pracowała wtedy nad drugą, długo grającą płytą i teraz po tych 3 latach osoby artystyczne, które były skupione wokół Sophie, postanowiły w hołdzie dla niej dokończyć te utwory i wydać tę płytę. No i jest. Ukazała się w ostatni piątek, czyli 27 września Sophie. Płyta pod tytułem Sophie właśnie. A do godziny 20 zostało 6 minut, więc my będziemy się z Państwem żegnać. Elżbieta Malinowska tę audycję zrealizowała. Ja nazywam się Marta Malinowska i na koniec coś, co bardzo dobrze sprawdzi się w te coraz dłuższe i miejmy nadzieję coraz spokojniejsze jesienne wieczory, czyli konceptualny album od Ski Maska Resort. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Thank you.